الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, yine bu cumada gündemden düşmeyen, her gün ve her gece yayın vasıtalarıyla televizyonlardan, gazetelerden duyup dinlediğimiz, okuyup işittiğimiz, geçen hafta da üzerinde durmaya çalıştığımız mevzu yine tazeliğini, yine güncelliğini koruyor. Temiz toplum konusu yine gündemde, yine ağızlarda, yine gönüllerde, demeçlerde, beyanlarda, konuşmalarda, konferanslarda, seminerlerde, tartışmalarda kelime halen kullanılıyor, söyleniyor ve bu kelimenin arkasına sığınan nice insanlar sahte, hain, kafir, cahil bir sıfatla bu konuyu istismar etmeye, halkı, Müslümanları, müminleri, cemaati, cemiyeti aldatmaya devam ediyorlar. Aldanmayalım diye ve bir Müslüman olarak bu meseleye, bu mevzuya Müslüman gözüyle, Müslüman gönlüyle bakalım diye iki cumadır bu konuyu devam ettiriyoruz. İnşallah bugün bu konuyu tamamlamaya niyetliyiz ama yine yetersiz kalan bir şey var, o da zamanımız. Zaman yetmiyor, vakit yetmiyor. İşler, meşguliyetler, alışverişler, dertler, davalar, kavgalar, sıkıntılar, sarsıntılar, bunalımlar, belalar, musibetler, fitneler, fesatlar, felaketler, facialar o kadar çoğaldı, çoğalıyor, artıyor ki başımızı kaldırıp bir şeye bakamıyoruz. Cemaat camiye koşamıyor, cemiyete koşamıyor, İslam'a koşamıyor. Etraf tamamen belalarla dolu, fitnelerle dolu, günlük sıkıntılarla dolu. Akşama ne yiyecek, evine ne götürecek? Çoluk çocuk istiyor, avrat istiyor, karı istiyor, akraba istiyor. Nişanlanacak, evlenecek, iş yapacak, iş açacak, mağaza, dükkan, para, pul. Müslümanın beynini yılanlar gibi kemiriyor. Nereden düşünsün dinini, nereden düşünsün İslam'ı, nereden düşünsün İslam'ın hükümlerini? Bu yüzden dinin meseleleri daima geri planda kalıyor, dünyanın meseleleri öne geliyor. Bu yüzden de dertler çözülmüyor, davalar çözülmüyor, meseleler çözülmüyor. Yığıla yığıla, arta arta devam edip geliyor. Ve şahsen benim de en büyük sıkıntım kürsülerde zaman yetersizliği, vakit darlığı bizi bayağı rahatsız ediyor. Konuştuğumuz, görüştüğümüz esnaf, tüccar nakit darlığından söz ediyorlar. Biz de vakit darlığından söz ediyoruz. Onlara nakit yetmiyor, bize de vakit yetmiyor. Allahu Teala inşallah az zamanda çok şey yapmayı ehli imana nasip etsin inşallah. Efendiler, şimdi pislikler artarsa, çoğalırsa, yayılırsa, bu pisliği çıkaranlar, yayanlar, Bu pislikleri çıkaranlara, yayanlara karşı sesini çıkartmayanlar, neme lazım diyenler, canım bizi ne alakadar eder diyenler, bizi sokmayan yılan bin yaşasın diyenler, her koyun kendi bacağından asılır diyenler, eğer bu kötülükler artar, çoğalır, günahlar, isyanlar, pislikler, necasetler, kirlilikler artar ve çoğalırsa, böyle söyleyenlerin hepsi de rahatsız olmaya başlar. Artık o pislik onları da çember içine alır. Onları da yutmaya, onları da kirletmeye, onları da bitirmeye başlar. Bunu şöyle bir misal ile anlatmak mümkün. Diyelim ki bir mahallenin ortasına bir adam bir hayvanı kesip atsa, bir köpeği, daha basit bir mana içinde bir köpeği öldürse, mahallenin ortasına atsa, mahallede ne var? Evler var, meskenler var, konutlar var. Bu köpeği öldüren adam bu köpeği ortada bırakmış, onu oradan kaldırıp atmak lazım, götürüp bir yere gömmek lazım, canım neyime lazım deseler mahalle halkı, kim öldürdüyse o götürsün bu köpeği deyip bekleseler, aradan günler geçse o köpek leş haline gelmeyecek mi? Sonra etrafa korkunç bir koku salmayacak mı? Bu kokudan o mahallenin bütün insanları rahatsız olmayacak mı? Hani neme lazım diyordun? Bana ne bundan diyordun? Ben öldürmedim ki ben kaldırayım diyordun. Ama bak pisliği, ama bak necaseti, habaseti, rezaleti, pis kokusu bütün bir mahalleyi, bütün bir mahalleliyi rahatsız etmeye başladım başlamadım. Meseleye buradan bakmak lazım. Pisliklerin ve pislikleri ortaya çıkaranların, yapanların, faillerin ellerini tutmazsanız, yollarını kesmezseniz, mani olmazsanız, önlemezseniz o pislikler hepinizi birden boğar. Hepinizi birden kuşatır. Hepimizi birden belaya götürür, felakete götürür, musibete götürür. Hepimizi birden sorumlu kılar, mesul kılar, hepimizi birden Allah katında mesul eder. Bunları onlar yapıyor, onlar halletsin, onlar temizlesin, onlar bizimle ilgisi yok, benimle ilgisi yok, beni alakadar etmiyor gibi sözler farkındaysanız toplumu temizlemeye yetmiyor. Bu bütün müminlerin, bütün Müslümanların meselesi olarak ele alınması lazım. Şimdi geçen ders Lut kavminden misal vermiştim. Bakın şimdi onunla alakalı bir ayet daha var. Meseleyi oradan başlayıp nihayete başka bir taraftan gidelim. Gırtlağına kadar ahlaksızlık içine gömülmüş Lut aleyhisselamın kavmi, Sodom diye geçiyor haritada, coğrafyada Lut aleyhisselamın peygamber olarak gönderdiği bölgenin adına Sodom Gomore diyorlar. Ürdün yakınlarında bir yer. Bu kavim gırtlağına kadar pisliğin içine batmış, necasetin içine batmış, temiz hiçbir fert kalmamış, buluğa ermemiş çocuklara dahi sataşıyorlar, cinsel ilişkiye geçiyorlar. Affıyorum, oğlancılık. Oğlancılık tabir edilen Arapçası ibne, Arapça el-ibnü, oğlan demek. Hani erkek çocuğuna el-ibn derler. İbnelik tabiri var, oğlancılık tabiri var, gulamilik, gulampara tabiri var. Hepsini işliyorlar. Kadınları, kızları bırakmışlar, erkeklere, erkek çocuklara saldırıyorlar. Cinsel tecavüz yahut ilişki gırtlaklarına kadar batmışlar. Lut aleyhisselam yalvarıyor bunlara, yapmayın diyor. Bu fıtratı tersine çevirmek olur. bu korkunç bir beladır, musibet, ne demişse, tevbe edin, ıslah olun, bırakın, terk edin, çekilin, ne demiş, ne anlatmış, ne söylemişse, Allah'tan ne alıp ne vermişse onlara, hiç dinlememişler. Bunu Kur'an-ı Kerim çok, çok dikkat etmek suretiyle, çok dikkatleri çekici, çok alaka uyandırıcı bir mahiyette arz ediyor. Ne yapmışsa, ne söylemişse, ne kadar yalvarmışsa, geçen ders nasıl yalvardığını, nasıl ezilip üzüldüğünü anlattım Lut Aleyhisselam'ın. Şimdi bütün bu feryatlara karşı, yalvarmalara karşı, onlara vaaz-ı nasihat etmesine karşılık, vaaz ve irşadına, ihtarına karşılık, Lut kavminin verdiği cevabı Kur'an-ı Kerim aynen bize naklediyor. Bu ayet, Neml suresinin 56. ayeti olarak Kur'an'da yer almış bulunuyor. Aynen şöyle söylüyorlar. اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Bütün bir ahali toplanmış, bütün bir kavim, bütün bir toplum, kirli toplum, pis toplum, rezil toplum, namussuz toplum, şerefsiz toplum, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre yeryüzüne gelmiş geçmiş kavimlerin, toplumların en namussuzu Lut Aleyhisselam'ın kavmidir. En şerefsiz kavim. En namussuz kavim. Irz ve namusu olmayan bir kavim. Ar ve hayası olmayan bir kavim. Şerefsiz bir kavim. Kur'an böyle naklediyor. Bu kavim Allah'tan gelen bir peygambere, Allah'ın gönderdiği bir peygambere, temiz bir peygambere bakın nasıl mukabele ediyorlar, nasıl karşılık veriyorlar, ne diyorlar? اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Arkadaşlar diyorlar bütün bir toplum, arkadaşlar, efendiler, beyler, hep beraber olalım, Lut aleyhisselamı, Lut peygamberi memleketimizden kovalım gitsin diyorlar. Çıkaralım. Sokmayalım buraya. Bakınız adamların haline. Yani Lut aleyhisselam Allah'ın nebisini, peygamberini, bu tertemiz peygamberi o bölgeden, o beldeden sürgün etmeye çalışıyorlar. Sürgün, sürgün. Sürgüne gönderiyorlar. Ey Lut diyorlar ve ey Lut'a inanan insanlar, size bu memlekette yaşama hakkı yok. Bakın, şimdi buradan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçeceğim. Aynıdır. İnşallah. Aynıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır, bütün mekanların kitabıdır. Yalnız Lut kavmiyle alakalı değil ki, kıyamete kadar bu iş devam edecek. Ey Lut aleyhisselam, ey Lut'a inananlar diyorlar, ey bizim bu pisliğimize batmamış adamlar, ey bu namussuzluğa, şerefsizliğe, arsızlığa, hayasızlığa düşmemiş adamlar, siz bize yakışmazsınız, siz bize aykırı geliyorsunuz, sizin bu memlekette yaşamaya hakkınız yoktur, ahricu, çıkarın bu adamları diyorlar, kovun bu adamları. Kovun dedikleri kişi bir peygamberdir. Yani o ülkede yaşamaya hakkı olmadığını söyledikleri zat bir peygamberdir. Peygambere yaşama hakkı tanımıyor ya Lut'un kavmi. Peygambere o memlekette oturma hakkı tanımıyor. Şu kavmin şerefsizliğine bakın. O kavmin ne pis olmuştur ki, ne rezil olmuştur ki, ne sefil olmuştur ki, ne beyinsiz, ne ırz ve namus mahrumudurlar ki, kendilerine temizlik için nasihat eden bir peygamberi, buradan defol git diyorlar, sana burada yer yok diyorlar, sen burada kalamazsın diyorlar, sen burada olamazsın diyorlar, sen aramızda yaşayamazsın diyorlar. Aramızda yaşayamazsın dedikleri zat bir peygamberdir. Allah'ın seçtiği bir adamdır. Allah'ın sevdiği bir adamdır. Allah'ın seçtiğini kabul etmiyorlar. Allah'ın sevdiğini kabul etmiyorlar. Allah'ın lütfunu kabul etmiyorlar. Allah'ın keremini kabul etmiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne biçim toplum görüyor musunuz? Karşı çıktıkları şeye bak. Karşı çıktıkları şey namus. Namusa karşı çıkıyorlar. Demek ki bir toplum rezil oldu mu, bakın olabiliyor işte. Bunu Kur'an söylüyor. Bir toplum düştü mü, düşüyor işte. Çok kötü, çok rezil. Irz ve namusa karşı çıkıyorlar. Hazreti Lut'a karşı çıkmanın sebebi bu. Bir peygamber insanlara ne söyler ki karşı çıksınlar? Namusu tavsiye eder, ahlakı tavsiye eder, Allah'ı tavsiye eder, cenneti tavsiye eder, şeref ve namusu tavsiye eder. Niye karşı çıkıyorlar? Bu karşı çıkmanın sebebi pisliktir. Adamlar tepeden tırnağa pis olmuşlardır. Bütün hayatları pislikle geçmiştir. Bu noktada bir misal olsun diye Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirrahul Ali'nin bir temsilini arz etmeden geçmeyeyim. Diyor ki hayvanlar türlü türlü biliyorsunuz hayvanlar var, böcekler var, sinekler var. Bu böceklerden bir tanesi de Hazreti Mevlana'nın dikkatini çekmiş. Bilmiyorum sizin de dikkatini çekti mi? Anadolu'da bu hayvanın adına pislik böceği derler. Şu kürsüye yakışmayacağı için bir diğer bir kelime daha var, onu kullanmak istemiyorum. Üç harfli bir kelime daha var, B ile başlıyor. Pislik böceği. Bu böcek büyükbaş hayvanların, yani sığır cinsi hayvanların pislikleri henüz tazeyken, henüz yaşken, kurumamışken o pisliğin başına üşüşürler. O pislikten parçaları koparırlar, toplarlar, yüz yuvarlak yaparlar. Yüz yuvarlak yaparlar. Kimisi burnunun ucuyla dürte dürte onu götürür, nereye götürüyorsa. Kimisi de arka ayaklarıyla ite ite götürmeye çalışırlar. Bunlara pislik böceği denir. Mevlana diyor ki mübarek adam, mübarek evliya. Bu hayvanlar diyor çok dikkat çekici hayvanlardır. Böceklerdir. Zira bu böceklerin bütün meşguliyeti pisliktir. Öyle değil mi? İşi gücü pislik. Pislikle oynaşırlar, toplaşırlar, didişirler, boğuşurlar. Onu yuvarlak yaparlar, onu yuvarlarlar, götürürler, getirirler. İşi, gücü, memuriyeti, meşguliyeti pislik, pislik, pislik. Bundan dolayı o pislik, o hayvanların diyor gıdası olmuştur, şekli olmuştur, zevki olmuştur. Ondan hoşlanırlar, onu severler, ona alışmışlar, ona bulaşmışlar, onunla beraber olmuşlar. Haşir neşir, o pislik, adeta pislik olmuşlar. İşte diyor bu pislik böceğinin burnuna gül yağı yaklaştırır da gül yağının kokusunu koklatırsanız vallahi anında çatlar ölürler diyor. Pislik böceğinin katili gül yağıdır, gül kokusudur. Bunu ben okumuştum. Malatya'da merkez vaizi olduğumuz yıllarda 1970-71 yıllarında Beydağ namındaki bir dağa çıkmıştık, 5-10 arkadaş, hacı, hoca. Beydağ vardı, yüksek bir dağ, Beydağ derler. Ağustos'un ortalarındaydı tahmin ediyorum, her taraf çiçeklerle bezenmişti. Kekik kokularından geçilmiyordu. O dağı gezerken işte aynen demin anlattığım gibi o pislik böceklerinin çok yoğun olduğu bir yere rastladık. Hemen Mevlana aklıma geldi. Burnunun ucuyla o yüz yuvarlak yaptığı pisliği ite ite götüren bir böceğin yanına yaklaştım. Hacılardan birine dedim ki hacı efendi şu gül yağını çıkart bakayım geleginin cebinden. Daima taşır. Şöyle çıkarttı, açtık o yağ olan kısmı. hayvanın nefes yoluna doğru şöyle birkaç saniye tuttum. Tabii koku yayılıyor, gül yağı kokusu yayılıyor. Başka ne yayılacak? Hayvan o kokunun atmosferi içinde kaldı, etkisi altında kaldı, birdenbire durdu, kanatları kabuğunun altından çıktı, şişti, kabardı ve tam ortasından çatlayıp öldü gitti hayvan. Gül yağı öldürdü hayvanı. Mevlana diyor ki, pisliklere alışmış, gırtlağına kadar pisliğe batmış bir adama Kur'an'dan bir ayet okudun mu, bu pislik böceği gibi çatlar diyor. Bugün vaaz-ı nasihate karşı, İslam'a karşı cephe alan gazeteciler yok mu Türkiye'de? İslam geliyor diye ödü patlayanlar yok mu? İşte hepsi bunların pislik böcekleridir. Üniversiteye başörtülü Müslüman kızları sokmadıkları bilinen bir gerçek. Niye başörtülü Müslüman kızı üniversiteye sokmuyorsun ey pislik rektör? Allah'ın bir hükmünü başının üstüne koyan bir kız çocuğunu üniversiteye sokmayan bu rektör pislik böceği değildir de nedir? Bakın, Mevlana ne büyük evliya. O pislik böceklerin işi gücü pislikle meşgul olmak. Gül yağını gördü mü çatlıyor namussuz. Aynen böyle profesörler var. Aynen böyle parti başkanları var. Aynen böyle gazeteciler var. Şerefsiz gazeteciler. Birbirinin ırzına göz diken gazeteciler. Birbirinin karısını kullanan gazeteciler. Basın mensupları kaç gündür televizyonda birbirlerinin ırzına, namusuna, cinsine, cibilliyetine nasıl saldırdıklarını dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Hepsi şerefsiz bunların. Vay vay vay vay vay. Şu Türkiye Cumhuriyeti kimin ellerinde kalmış görüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni pislik böcekleri yürütüyor. Lanet olsun bu. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, gelin Kur'an'ın ışığında eşyanın farkına varalım. Gelin Muhammed Mustafa'nın nuruyla etrafı seyredelim. Gelin Kur'an'ın çeşmesinden, gelin Kur'an'ın pınarından içelim. Gelin şu toplumun bir manasını verelim. Şimdi kalkmışlar bu pislik böcekleri, temiz toplumdan bahsediyorlar. Temiz toplum, temiz insanlarla ancak meydana gelir. Temiz olmak için mümin olmak şartı vardır. Çünkü temizlik nereden gelir? İmandan gelir. İmanı olmayan adam vallahi temiz olamaz, billahi temiz olamaz. Allah'tan korkmayan temiz olamaz. Gusül abdesti almayan temiz olamaz, abdest almayan temiz olamaz. Ruhunda, gönlünde, kalbinde, vicdanında Allah'a dayanmayan temiz olamaz. Ahiret imanını taşımayan insan temiz olamaz. Müşrik insan, geçen anlatmıştım, temiz olamaz. Laik insan temiz olamaz. Kalbinde Allah'a yer vermeyen adam temiz olamaz. Temizlik imandan gelir. Toplumu temiz etmek için temizlemek isteyenler, temiz toplum isteyenler, evvela İslam'ın nizamını tatbik etmek, hem İslam'a karşı çıkacaksın, hem de temiz toplum isteyeceksin. Buna hayvanlar bile güler. İşte kavmi Lut, ne korkunç pisliğe batmışlar ki, Peygamber'e, bizzat Peygamber'e, Lut aleyhisselama, çık git buradan diyorlar. Seni buraya sokmayız. Seni burada tutmayız. Bir peygamberi, sen kimin mülkiyetinden kimi kovuyorsun ey kafir? Allah'ın mülkünden Allah'ın peygamberini kovuyorlar. Allah'ın mülkünde Allah'ın emrini başına koyan başörtülüyü üniversiteye sokmuyorlar. Aynen Lut'un kavmine dönmüş mü dönmemiş mi Türkiye? Dönmüştür. Aynıdır, aynı çizgidedir. gelecek felaketlerden, korkunç felaketlerden işaretler var. Bakın bugünlerde çok arttı. Dünyanın en pis insanları, sanatçı, evrensel sanatçı adıyla her gün İstanbul'a akın akın getiriliyor ve Dolmabahçe Stadyumunda yüz binlerce masum insanımızın önünde akla hayale gelmeyen fuhuş sahneleri sergiliyorlar. Dünyanın en pis ülkesi Amerika'dır. En pis. Çünkü Amerika'da 100 Amerikalı erkeğin 46'sı erkek erkeğe cinsi temas yapmaktadır. Kavmi Lut'u geçtiler. Resmi rapor var elimizde. 100 Amerikalının 46'sı eşcinsel. Erkek erkeğe namussuz. Şu anda Amerika'nın başındaki cumhurbaşkanı eşcinsel, namussuz. Vay vay vay vay vay. Amerika'yı idare eden hükümet kabinesinin 16 üyesi eşcinsel, namussuz. Zavallı dünya, zavallı dünya. Kimlerin elinde kaldı? Nerede Osmanlı? Nerede İslam? Nerede Sultan Fatih? Nerede Yavuz Selim? İnşallah. İşte o pis Amerika'nın ortaya çıkardığı ve tapındığı bir adam var. O sahnede tepiniyor, Amerika tapınıyor. Sahnede tepiniyor, tepiniyor. Tepinmek nedir biliyorsunuz. O tepindikçe insanlar ona tapınıyor. Bu mel'unun adı Michael Jackson. Milyarlarca para döktüler. Bu erkek çocuklara cinsi tecavüzde bulunan, nerede 10 yaşında, 6 yaşında çocuk bulursa ırzına geçen bu namussuzu İstanbul'a getirdiler. Geçenlerde duydunuz, duymadınız mı kardeşim? Ya İstanbul böyle bir memleket mi olacaktı ya? Ulemanın geldiği memleket, evliyanın geldiği, Eyyub el Ensari'nin geldiği memlekete kimler gelmeye başladı? Felaket gelecek, korkuyorum. Korkunç musibetler bekliyor İstanbul'u. İstanbul'u korkunç felaketler bekliyor. Yunanlıların savaşı bekliyor. Ermenilerin savaşı bekliyor. Rusların savaşı bekliyor. İstanbul Müslümanlarını belalar bekliyor. Kimler geliyor İstanbul'a? Allah'ım, Allah'ım. Hangi Yahudiler sergiliyor? Hangi kafirler pazarlıyor? Hangi melunlar finanse ediyor? Bu ırz düşmanlarını, bu erkek çocuklara tecavüz eden şarkıcı namındaki sefilleri, lutileri, homoseksüelleri, eşcinselleri, sapıkları kim benim evliyalarla dolu İstanbul'uma kim taşıyor, kim getiriyor? Hangi namussuz getiriyor? Hangi şerefsizler getiriyor bu adamları? Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa hürmetine şu başımızdaki devleti İslam devletine tebliğ eyle ya Rabbi. Yoksa önü alınmayacak bu işlerin. Devlet Müslüman olmadıkça, hükümet Müslüman olmadıkça, kanunlar Allah'ın kanunları olmadıkça vallahi temizlenemeyiz, billahi temizlenemeyiz. İşte dün mü, evvelsi gün mü de dünyanın en namussuz bir fahişesini getirdiler yine İstanbul'a, Madonna. Bu nedir ya? Bu nedir? Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa hürmetine şu başımızdaki devleti İslam devletine tebliğ eyle ya Rabbi. Yoksa önü alınmayacak bu işlerin. Devlet Müslüman olmadıkça, hükümet Müslüman olmadıkça, kanunlar Allah'ın kanunları olmadıkça vallahi temizlenemeyiz, billahi temizlenemeyiz. İşte dün mü, evvelsi gün mü de dünyanın en namussuz bir fahişesini getirdiler yine İstanbul'a, Madonna. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir Müslümanlar? Bu nedir? Dünyanın en büyük fahişesi, dünyanın en büyük namussuzu, dünyanın en insanlık dışı ilişkilerde bulunan şerefsiz bir kadınını sırf Amerikalı olduğu için, çağdaş dünyanın şusu veya busu olduğu için milyarlarca para dökerek bu şerefsizi şerefli İstanbul'a getirmeye çalıştılar ve muvaffak oldular. Ne olacak halimiz Müslümanlar? Müslümanlar, suskun Müslümanlar, sessiz Müslümanlar, sahipsiz Müslümanlar, halifesiz Müslümanlar, devletsiz Müslümanlar, hükümetsiz Müslümanlar. Ne olacak haliniz? Gırtlağımıza kadar pisliğin içine batmışız. Başbakandan tutun bilmem nesine kadar kongrede delegeleri etkilemek için, seçilmek için, başbakan olmak için gazetecilere milyarlarca para verenler, kirlene kirlene başa geçenler, pislene pislene başa geçenler, nasıl memleketi temizleyeceksiniz? Neyle temizleyeceksiniz bu pislikleri? Hadi diyelim mahkum ettiniz, İSKİ müdürünü mahkum ettiniz, hakkı yenen yüz binlerce yetimin hakkını iade edecek misiniz şerefsizler? Ekmeğinden, gırtlağından kesip de suyum kesilmesin diye su parasını yatıran yetimlerin haklarını kim iade edecek? Şerefsiz olun şerefsizler. Sahipsiz millet, fakir millet, zavallı millet, zayıf millet, sahipsiz millet. Hadi mahkum ettiniz o namussuzu. Binlerce, yüz binlerce yetimin hakkını nasıl iade edeceksiniz? Ezilenlerin hakkını kim koruyacak? Yıkılanların hakkını kim koruyacak? Bu şerefsizler yıkılan şerefleri nasıl tamir edecek? Ey hissiz Müslümanlar, ey gözünden yaş çıkmayan Müslümanlar, ey horul horul uyuyan Müslümanlar, ey sahipsiz Müslümanlar! Hindistan'daki gibi bir zelzeleyle mi uyanacaksınız? 30 bin insanın yerin dibine gömülmesiyle mi uyanacaksınız? Neyle uyanacaksınız? Söyleyin bana! Sizi kim uyaracak? Hazreti Muhammed Mustafa yetmiyor sizi uyandırmaya. Sırpların azabı, Yunanlıların gazabı, Ermenilerin vahşeti yetmiyor sizi uyandırmaya. Neyle uyanacaksınız? Bu sistem değişmeden, bu rejim değişmeden, laiklik kalkmadan nasıl temizleneceksiniz? Her taraf kerhaneyle dolu, her taraf faizle, fuhuşla dolu. Bütün gümrük kapıları açılmış, ne kadar Rus fahişesi varsa, ne kadar Polonya'nın, Romanya'nın, Rusya'nın fahişesi varsa, hepsi Beyazıt Meydanı'nda yaya yaya dolaşıyor ve hastalık yayıyor. Devlet seyrediyor, zabıta seyrediyor. Hani senin devletin? Kerhane işleten devlet, Müslümanların devleti olabilir mi? Şarap imal eden, tekel bakanlığıyla şarapları üreten ve tüketen, ruhsat veren devlet, siz söyleyin, Müslümanların devleti olabilir mi? Vallahi olamaz, billahi olamaz. Ben imanımın sesini söylüyorum size. İmanımın icabını söylüyorum. Sen de böyle düşünmen lazım. Benim hiçbir endişem yok. Ne parti endişem var, ne pırtı endişem var. Hayır. İslam'ın kendine has siyaseti var. Hazreti Muhammed Mustafa'nın siyaseti var. Allah'ın siyaseti var. Ben onu söylüyorum. Yoksa pislik adamların siyaseti, pislik adamların politikası benim ayağımın altındadır. Tükrüğümün altındadır. Onlara tenezzül eder miyiz? Onlarla kol kola olur muyuz? Onlara vallahi selam dahi vermekten utanıyorum. Sefil, abdestsiz, gusülsüz, namazsız, rezil insanlar. Ama ülkenin işte görüyorsunuz ki yönetimine onlar hakim. Şu belediye başkanına Allah'ım ya Rabbi çıldıracağım ya. Şu belediye başkanlarına bakın aman ya Rabbi sarhoş, haksız, hırsız, hayırsız, pislik. Rüşvet. Almış başını gidiyor, adam kayırma. Şunu samimi, eğer biraz daha bu pislikler artarsa, rüşvet vermeden tuvalete bile gidemeyeceksiniz. rüşvet vermeden işinizi yapamıyorsunuz şimdi ya, rüşvet vermeden çişinizi yapamayacaksınız. Böyle giderse, ya Müslümanlar, siz Müslümanlığı benim külahımı anlatın. Hacılığı, hocalığı, Beytullah'a gitmenin ne manası kaldı şimdi? Senin İstanbul'da dünyanın en büyük fahişesi Madonnalar dans ediyor. Irz düşmanı Michael Jackson'lar zevk ediyor, seks pazarlıyor. Senin hacılığından ne çıkar? Senin şeytanı taşlamandan ne çıkar? Bütün şeytanlar İstanbul'a üşüşüyor. Şehvetin ve şeytanın merkezi oldu İstanbul. Şerrin merkezi, şeytanın merkezi, şehvetin merkezi haline geldi İstanbul. Hani şeytanı taşlıyordun sen senelerdir? Şeytan seni taşlıyor şimdi. Ey şeytanı taşlayanlar, şeytanlar sizi, şimdi sizi taşlıyor. Evet. Lut'un kavmi, şerefsiz kavim, pislik kavim, Lut'a çık git buradan diyorlar. Allah'ın peygamberini, nebisini kovuyorlar Allah'ım. Allah'ın kelamını, kitabını kovuyorlar. Evet. Aynı şey bütün dünyada ve bütün İslam halkı Müslüman olan ülkelerde cereyan ediyor. Niye? Bir zamanlar bizim okullarımızda öğretmenler, muallimler çocuklara ders vermeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamıyorlar mıydı? Eğitim sisteminden bunu kaldırdılar mı, kaldırmadılar mı? Kaldırdılar. Onun yerine ne koydular? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bakın etrafınıza, yönetimde tek doğru adam kalmış mı? Var mı bir tane doğru adam ya? Genel müdür, müsteşar, memur, amir, hakim. Doğru olanlar enayi oldu bu toplumda. Rüşvet almayanlar vallahi enayi oldu. Aptal oldu, saf oldu. Zavallı duruma düştü. Kapalı gezinen kadınlar hastalıklı olmaya başladı. Niye başını örtüyorsun diyor. Ayşe başında kel mi var diyor. Görüyor musunuz toplum ne hale gelmiştir? Niçin yani bu böyle gider mi diyorum. Müslümanlar işte şimdi ayetin devamını arz edeyim. Bunun böyle devam etmeyeceğini Kur'an 14 asır evvel haber veriyor. Akhricu ale lutin min karyetikum. Çıkarın şu memleketten şu lutu mutu diyorlar ya. Bu ne be? Temizlikten bahsediyor. Bizim yaptığımızı yapmıyor. Eşcinsel değil bu lut. İstiyorlar ki Allah'ın peygamberi de eşcinsel olsun. Vallahi böyle. Ne pis kavim ya. Ne müthiş. Ne müsrif, ne mücrim, ne mühlik bir kavim. Hazreti Lut'un da eşcinsel olmasını. Ey Lut diyorlar, bizim aramızda kalmak istiyorsan, burada beraber yaşamamızı istiyorsan, aynen bizim gibi eşcinsel olacaksın, erkek erkeğe cinsi temas edeceksin diye peygambere teklif ediyorlar. Şimdi devlet dairelerinde rüşvet almayan zavallı saf bazı memurlar var. Ona ne diyorlar arkadaşları? Arkadaş, rüşvet almazsan bizim aramızda kalamazsın, bizim huzurumuzu bozuyorsun. Çek git demiyorlar mı? Aynı hale gelmiş mi gelmemiş toplum? Gelmiş. Vallahi 4 gün evvel, ismini buradan söylemeyeceğim, bir hastahanenin baş hekimi, ismi var bende, resmi var bende, elinde sevk kağıdıyla hastahaneye gelen çarşaflı bir kadını vallahi azarlayarak 21. asırda hem bu kıyafetle geziyorsunuz hem de hastanemizde yatmak istiyorsunuz. Sizi kabul etmiyorum diye kapıdan köpek gibi kovuyor çarşaflıyı. Vallahi 4 gün evvel. Bir gazete bunu manşet yaptı. Okuyanlar vardır. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen ne diyorsun be? Korkunç felaketler bekliyor Türkiye'yi. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Yerden ve gökten felaketler bekliyor. Tıpkı Lut kavmine dönmüştür memleket. Adım başı şehitlerle dolu bu ülke. Adım başı velilerle dolu bu ülke. Adım başı evliya türbeleriyle mamur olan bu ülke. Bakın ne hale geldi. Cumhuriyet kurulduğundan 70 sene sonra ne hale geldi. Ne pislik oldu. Nereye getirdiler memleketi? Artık akşamları kaçakçılıktan, rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan bahsedilmekten utanç duyuyorum. Çoluğum, çocuğum yerin dibine bakıyor. Yerin altına bakıyor. Usandık ya Rabbi, utandık ya Rabbi. Yeter şu devleti al başımızdan ya Rabbi. Şu sistemi kaldır ya Rabbi. Utanıyoruz. İnsan olduğumdan utanıyorum. Müslüman olduğumdan utanıyorum. Her akşam televizyonda falanlar kaçakçı, filanlar devleti soymuş, falan şu kadar para yemiş. Utanıyoruz. Ne kulaklarımız kaldı, ne gözlerimiz kaldı. Gözlerimiz kirli. Kulaklarımız kirli. Ruhlarımız kirli. Vicdanlarımız kirli. Bizden Müslüman olur mu be? Bize Müslüman denir mi ya? Şu başımızdakilerine bakın. Şu rüşvet yiyenler dışarıdan gelmediler. Bu sistem yetiştirdi bunları. Bu hakimleri, bu zabıtaları, bu belediye başkanlarını bu millet seçti. Bu millet getirdi o işin başına. Onlar ne kadar şerefsizse onları seçenler ve getirenler de o kadar şerefsizdir. Buna tereddüt yoktur. Bu nasıl mümkün değildir? Bunlar gökten zembille inmedi. Bunlar milli eğitimin mahsulüdür. Bu hırsızlar, bu yolsuzlar, bu çulsuzlar, bu imansızlar milli eğitim sisteminin eserleridir. Kur'ansız mekteplerin, Muhammed Mustafa'sız mekteplerin, salavatsız mekteplerin vallahi eserleridir, billahi eserleridir. Müminler böyle gidemezsiniz. Ben vazifemi yapıyorum. Bu kürsüde Kur'an'dan başka bir şey kimse bize söyletemez. Söylememiz de mümkün değildir. Asılmaya razıyım, Allah'ın azabına razı değilim. Her Müslüman böyle düşünmesi lazım. Ben burada politika yapamam, ben burada onun partisine göre, bunun pırtısına göre konuşamam. Ben de pis olurum, melun olurum. Önümüzde Kur'an var, bakınız korkunç hakikatleri haber. Elimde Kur'an varken hiçbir kitaba tenezzül edemem. Önümde Kur'an varken hiç kimseye dönüp bakamam. Allah. Önümde Hazreti Muhammed Mustafa gibi sultan varken kimse itibar edemem. İnşallah. Ölçümüz Allah'ın kitabı ve Resulüdür. Müminler, bu toplum kirlenmiştir. Pislik böceği haline gelmiştir bütün elemanlar, unsurlar, uzmanlar. Rüşvet almadan rapor vermiyor doktor. Rüşvet almadan rapor vermiyor adli tıp. Rüşvet almadan karar vermiyor mahkemeler. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Haklar satılıyor, hukuk satılıyor, ilim satılıyor, ır ve namus satılıyor. Şimdi Lut kavminin bu dehşetine, vahşetine, riddetine, necasetine bakınız ki bununla da kalmıyorlar. Hazreti Lut aleyhisselam ile ona inananlarla alay ediyorlar. O alay cümlesini Kur'an bize naklediyor. Alay, alay. Bir de alaya almak yok mu? Bakın nasıl alay ediyorlar. Şimdi ayet okuyorum. İnnehum unasun yetefahharun. Ve subhanallah. Kovun diyorlar bu Lut'u ya, bu Lut'un müminlerini. Kovun bu Allah'ın peygamber meygamber diyorlar. Kovun bunları. Niye? Ne suçları var bunların ya? Suçum ne? Niye beni kovuyorsun? Niye beni kovuyorsun? Suçum ne? Bakın suçlar neymiş? Ayet söylüyor. İnnehüm. Bu Lut aleyhisselam ve Lut'a inananlar ünasun öyle insanlarmış ki yetetaharun eşcinsel değillermiş. Eşcinsel olmayanların bu ülkede yaşamaya hakları yokmuş. Amir olamazlarmış, memur olamazlarmış. Bak bak bak bak bak. Makama gelemezlermiş. Terfi. Buna benzemiyor mu? Bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti'nde namaz kılan bir subay 70 senedir vallahi general olamamıştır. Öyle değil mi? Ne farkı var Lut kavminden? Namaz kılanlara vallahi profesör imkanını vermediler, namaz kılanlara general olma hakkı tanımadılar, başını örten kadınlara eğitim hakkı tanımadılar, öğretim hakkı tanımadılar. Öyle değil mi Müslümanlar, görmüyor musunuz ya? kim bunları yalanlayabilir? Bakın aynı işte, bakın aynı kabile, aynı kavim. Ya beni niye beni profesör yapmıyorsun, namaz kılıyorum diye? Benim vallahi bir sınıf arkadaşım vardı, ruhu şad olsun, trafik kazasında vefat etti. Ruhi Özcan doçentti. Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nin doçentiydi. Kırlanta bir insandı. Korkunç zeka, ilim, irfan vardı. Abdülkerim Zeydan diye Bağdat Şeriat Fakültesi profesörlenen birinin kitabını tercüme ederken açık saçıklık hayvanlıktır, insanlık değildir diye bir cümle kullandı. Profesörler Kurulu bu cümleden dolayı bu kardeşimizi 10 yıl profesör enerjisi eğitimi yaparak gelen doçent Nebahat Koru diye bir bacımız vardı. Nebahat Koru, Fehmi Koru'nun hanımı. Amerika'da güneş enerjisi üzerine ilim yapmış doçent, ilim adamı bir kadın hanımefendi geldi vallahi İstanbul'da ve Türkiye'de başı örtülü namaz kılıyor diye hiçbir üniversitede ona bası vermediler. Halen boş geziyor. Sen ne söylüyorsun Müslüman? Neyin farkındasın sen? Ne seçtiğini biliyorsun, ne sevdiğini biliyorsun. Ne gittiğini biliyorsun, ne geldiğini biliyorsun. Ne yediğini biliyorsun, ne içtiğini biliyorsun. Heyhat'ti, bakın zaman bitti, vaiz bitmedi. Galiba haftaya da devam edeceğiz. Elimde çok daha notlar var burada, yazmışım madde madde, bitiremedik. Haftaya inşallah Allah aman zaman güman verirse, siz de biraz vakitli zamanlı gelirseniz, ben bak bir saat evvel buradaydım ama cemaat geç geliyor. Fakat ne yazık ki her zaman dediğimiz gibi bu cuma günü bizim burnumuzdan geliyor. İmamın burnundan, hatibin burnundan, vaizin burnundan geliyor. Esnafın burnundan, tüccarın burnundan geliyor. Hafta sonunu cuma günü yapmışlar. Yahudiler cumartesi tatil yapmış. Hristiyanlar pazarı tatil yapmış. %98 Müslümanlar gelmiş cuma günü sıkışmış kalmış. Vay zavallı Müslümanlar, haksız Müslümanlar. Hakkını isteyemeyen suskun Müslümanlar. Haftaya devam etmek üzere inşallah kesiyorum. Kardeşler camimize yardım etmeye Allah aşkına devam ediniz. Şu alt kattan üst kata çıkalım ya. Çıkarın siz şu kubbe altına bizi bir çıkarın. Allah hepinizden razı olsun. Hak Teala cümlemize imdad eylesin. Rabbim rıza ve rahmetini üzerimizden kaldırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.